Más sáv. Hát van ilyen. Nem tudom, hogy a tavasznak, vagy csak valami furcsa véletlennek tulajdonítható, de ma valahogy semmi sem működött. Nem mintha a technikához kapcsolódó műsort készítenék, de ezt bizony el kell ismerni. Igaza van Murphynek. Ha egyszer valami elromlik, akkor minden jön zsinórban. Kezdve azzal, hogy az otthoni gépemben egyik percről a másikra megszűnt az internethezés lehetősége, így például nem tudtam megnézni a modem időknek írt leveleket. Nem baj, majd a rádióban megnézem, gondoltam. Természetesen nem működött a rádiós hálózat, a szakemberek szerint a magyar postától függ, hogy mikor férünk hozzá a világhálóhoz. Leghamarabb holnap, adás után. No de se baj, fel a fejjel. Ettől még a digitális forradalom nem akad meg. Itt a modem idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Jaj a Windows világnak, a Linux után itt a BIOS más filozófiával. Nagyon gyorsan reagál, nem rángat be, több taskot nyugodtan el lehetett egymás mellett futtatni, anélkül, hogy leállt volna a hanglejátszás, amikor a Winchesterhez hozzányúltam. Ma este is fanyalgó, Gróf úr ezúttal beleveti magát a szakmai mélységekbe. Most is be azt, hogy Bing. Hová? Teszem fel a kérdést, miközben rémülten meredek a monitorra, ahol megszokott ablakocskáim meg homokúrám helyett csak a Linux setétlik rendületlenül. Távvezéreld az interneten a mikrohullámú sütőt, íme egy magyar fejlesztés. Ez ilyen betörő, ijesztő szerkezetnek is jó, mert hol a tévé kapcsolódik be, hol a rádió, hol pedig egy villany. Lesz infószótár, PC-tip, CD-zsoké és játék. Ez a modem idők, a számítógépes rádió műsor. Továbbra is várjuk a jelentkezőket a Modem Idők rajongói klubba. A múlt héten már többen jelentkeztek, tervezzük, hogy a klubtagok elsőként értesülnek műsorunk újdonságairól. Jelentkezni a Modem Idők webhelyén a vendégkönyvben lehet, ezt a Hungary Network gondozza. A cím net.hu/modemidok. Ma este ismét játszunk, a feladvány pedig a következő. Fel kell sorolni a Föld három legnagyobb tavát. A nyeremény az Afrika című CD-rom, amelyről még szó lesz. A telefonszámunk 328 85 55. Rendhagyó módon a mai műsort az infószótárral kezdjük, ez azért is fontos, hogy mindenki értse, miről lesz szó utána. Bódi Zoltán, te ugye bölcsész vagy, hogy magyaráznád el saját szavaiddal, mi az, hogy operációs rendszer, ha valaki kérdezi ezt tőled, mondjuk egy tanítványod? De jó kérdés. Fogós kérdés, ugye? Egy olyan számítógépes program, amelyik az egész számítógépnek a működését irányítja, tehát operál, vagyis beleavatkozik a rendszernek a működésébe. Én valószínűleg azt mondanám egy teljesen hozzá nem értőnek, hogy tudod, az az ablakos rendszer, amin ott kattintgatsz, vagy klattyintgatsz. Igen, az ablakos rendszer, persze lehet, hogy ez rávezetőbb. Azt szokták mondani, hogy ez milyen furcsán idegenül hangzik, hogy operációs rendszer, és egyébként számomra is úgy hangzott, és egyik professzorom mondta, hogy de hát az operál, operáció, operálás. Vagy ezek operatőr. Operatőr. Ezek közhasználatú magyar kifejezések. Már régóta beilleszkedett ez az valamikor idegen szó a nyelvünkbe, tehát jövevény szó. Latin eredetű. Feltetőleg igen, természetesen. És ugye mondom, valami olyasmit jelent, hogy beavatkozik. Tehát az operációs rendszert nyugodtan használhatjuk mindenféle ellenállás nélkül, hiszen tényleg nagyon kifejező, és nagyon nehéz lenne magyar változatot találni helyette. Úgyhogy ne idegenkedjünk tőle, használjuk csak nyugodtan azt, hogy operációs rendszer. Sok levelet szoktam kapni, ahol azzal a váddal illetnek engem, hogy nem vagyok eléggé purista, vagyis nem üldözöm eléggé ezeket az idegen kifejezéseket, de ebben az esetben azt hiszem tényleg az a helyzet, mint mondjuk a BIOS-nál, az ahelyett sem lehet semmi magyart mondani. Elsőként tehát egy operációs rendszerről beszélünk, ha már volt szó a legtöbbünk által használt Windowsról, az ingyenes Linuxról, akkor itt az ideje, hogy szót ejtsünk a B-ről is, ami úgy van leírva, hogy BE. Dragon Györgynek van egy közeli ismerőse, aki azzal dicsekedett el, hogy már rendelkezik ezzel a B-vel. Olyannyira közeli ismerősöm, hogy Dragon a vezetékneve, szintén mint nekem ebből a legokosabb felhasználók, akik hallgatják a műsorunkat is kitalálhatják, hogy rokonról van szó, a bátyámról, aki szerencsére már hozzájutott a beprotezsálod a műsorba. BOS R4-hez, ami már a negyedik kiadása ennek az operációs rendszernek. Jól mondtam, be, így kell mondani? Elvileg B-nek kell mondani, de összekeverhető a BIOS-szal, amiről itt pont az előbb Bódi Zoltán is beszélt, ez BOS, hiszen BOS. OS, hát igen. Mi magyarul mondjuk csak BOS-nek. A BIOS-t az pedig I-vel írják, tehát ennyi a különbség, de ejtése az ugyanaz. Hát gondolom ezért is választották ezt a nevet, amit számítástechnikai körökben már ismernek. Az én bátyám kipróbálta ezt a rendszert, ezért őt kérdeztem meg, mint legilletékesebbet erről. Ez a BOS, látod is a képernyőmön, hogy BE betűszer, két betű szerepel, hogy BE. Ez egy relatív vadi új operációs rendszer, ilyen igazán kicsit első ránézésre Unix alapú kis Macintossal vegyítve, szóval működik. Beletettél egy új hangkártyát ebbe a gépbe itt az előbb a szemem előtt, és hát az operációs rendszer nem nyaszatolt, nem csinált semmit, hanem egyszerűen elkezdte használni. Ez vajon miért van? Biztos vagyok benne, hogy benne van a kernelbe, illetve megvan írva az operációs rendszer. Szóval én a halálom az, hogy új erőforrást találtam, amikor az egeret odébb dugom, és utána elkezdem keresni a múlt hetet is, ami semmi összefüggés nincs. Magam is meglepődtem ezen, pont ezért volt érdekes ez a hangkártya csere, hogy puf, szól. Mit mondanál egy olyan felhasználónak, aki még ilyen operációs rendszert, ilyen felületet sosem látott, hogy mik az előnyei? Tehát így első látásra az, hogy kellemes ránézni, az egy dolog, mert hát grafikát bárki tud csinálni. Úgy néz ki, hogy hát ahogy itt próbálgattam, hogy az ember kattintgat az egérrel, mert egy grafikus operációs rendszerben az a fő vezérlőeszköz. Nagyon gyorsan reagál, nem rángat be, több taskot nyugodtan el lehetett egymás mellett futgatni, anélkül, hogy leállt volna a hanglejátszás, amikor a Winchesterhez hozzányúltam. Azt mondanám, hogy valódi multitasking így elsőre. Én már tudom, hogy te nézegettél az interneten programokat ehhez a dologhoz. Mekkora ennek a támogatottsága, vagy mik vannak erre, milyen programok? Gyakorlatilag minden. Szövegszerkeszteni, adatbázist kezelgetni, HTML-t, ilyen nyalánkságokat. Ezekre mind van már megoldás, és úgy néz ki, hogy tegnap is voltam fönt, még mielőtt föltelepítettem volna, és ma így első ránézésre már több van fönt a netten, ugyanazokon a szájtokon, tehát nő a támogatottság, úgy érzem. Programnyelvek, programozóknak vannak fönn dolgok, szövegszerkesztők, adatbáziskezelők, mindenmi szemszájnak inger. Egyébként a saját amerikai honlapján, a www.be.com-on keresztül meg lehet találni egy csomót, meg a Kéktehénen van, meg még ezer más helyen. Szerinted ezt úgy most rá lehetne fűzni egy valami hálózat végére, és egy szervert futtatni ezen, vajon? Igen, meggyőződésem. Most ez a másik, amit meg szeretnék nézni, hogy ez a szerver funkció hogy üzemel. Valószínűleg, hogy a leggyorsabb útját, módját fogom választani ennek, mielőtt teljesen itt több órát és őszülést az ember bele ölne, hogy küldök ki mailt majd a BE-nek. De biztos vagyok benne, 100%, hogyha most föltennénk, akkor tudna üzemelni szerverként. Nem tudtam nem észrevenni, hogy itt minden villám gyorsan történik, ez webpel szerinted ez a dolog? Én nem vettem észre, szóval azért mondom, hogy ez operációs rendszer. Próba kedvéért állítsunk át egy modem típust itt, hogyha lehet, ezt így élőben. Bemegyünk a modemet átállítani, ugye. De most átállítjuk egy másikra, mondjuk legyen egy kompakt 14.4-es, azt mondom neki, hogy done, és itt azt kérdezi, hogy restart, de nem az egész rendszert, hanem csak a networkinget. Tehát a hálózatkezelést most restartoltuk, és már újra el is indult. Hát ez úgy körülbelül 2 másodperc volt. Jó, akkor még egy demonstrációt készítsünk el. Légy szíves, indítsd újra a rendszert. Na most kezdődött el az újratöltés. Teljes újraindítás. Hát elindul a BIOS, meg a mindenféle dolog. Hogy ez kell, a számítógép felismeri a részegységeit. Most kezdett el ezt töltődni. Kiírta, hogy megtalálta a boot lemezt, hogy tölti a kernelt. Most kattant a monitor, megjelenik rögtön a kis egér kurzor, ami most egy kezecske, és már bent is van. Ennyi volt. Gyorsan tisztázunk néhány kifejezést, ami itt a riportban elhangzott. A restart ugye az újraindítást jelenti, tehát amikor újraindította a bátyám a hálózatot. A kernel az a operációs rendszernek a szíve a Unix világban, tehát kernelnek hívják, ami mindenféle funkció. Windowsban is egyébként. Windows kernel, szoktuk látni ezt a csúnya kék üzenetet a képernyőn elég sűrűn, illetve a networking ugye volt a hálózat, és a boot, amiről szó volt, az a betöltés, tehát amikor elindul a rendszer. Még ennyit el kellett mondani azoknak, akik esetleg nem értették, hogy egy szakember mit mondott. Nem baj, majd legközelebb a magyar interjúdat szinkronizáljuk magyarra. Szóval a beoperációs rendszer egy alternatíva, de nézzük, hogy van-e még másfajta lehetőség, Varga Gábor? Természetesen van. Mondanék először egy hírt, amit nem magamtól szedtem, de egy újságból, mivel ugye internetünk ma nem volt. Japánban a számítás technikai könyvek eladási toplistáján Bill Gates The Road Ahead című könyve a második helyen áll. Találjátok ki, hogy mi állt az első helyen. Egy FreeBSD kézikönyv, ez a FreeBSD, ez egy másik ilyen operációs rendszer. Annyit még egyébként kommentárként a BOS-hez, hogy amikor installálja az ember, két opciót kínál fel, az angol és a japán nyelvet. Csak kommentárként. Csak a japán nyelv ilyen grafikusan van megoldva legalább? Ezt nem lehet tudni. Na szóval ez a FreeBSD, ez egy hasonló ingyenes operációs rendszer. Én eléggé meglepődtem, volt egy összehasonlítás, Linuxot 7 millióan használnak körülbelül ma a világon, ezt a FreeBSD-t 1 millióan, tehát jön föl. És hát például, hogy hol fordul elő ilyen operációs rendszer, az Alta Vista keresőrendszernek a tűzfalain, a Hotmailnek 400 számítógépén, a Yahoo-nak is 100 számítógépén, tehát azért, hogyha már ilyen nagy cégek is használják, ez nem lehet rossz. Tehát akkor ez nem olyan, mint a Windows mondjuk, hogy ilyen barátságos felületű operációs rendszer, hanem valamilyen célfeladatra használják. Sőt, bár több változata van, van olyan változata, aminél a telepítésnél például a Winchester partíciókat számológéppel kell kiszámolni, persze aztán van olyan változata is, aminél hátra lehet dőlni a telepítésnél. Abban különbözik a Linux-tól, hogy teljesen más a fejlesztése. Itt alapvetően nem fejleszthet minden akárki akármit, hanem úgy van a fejlesztés, hogy a fejlesztéseket el kell küldeni ezeknek az operátoroknak, akik ezzel foglalkoznak, és ők vagy beletesznek ezeket az új dolgokat a programba, vagy nem. Általában, hogy ki használja ezt a FreeBSD-t, az dönti el, hogy az embernek a baráti körében éppen ki mire esküszik, és ki mivel kompatibilis. Bár egy nagy előnye, hogy van benne Linux konverter fordító, tehát a Linux és ez a FreeBSD valamilyen szinten már tud együttműködni. Azt mondják egyébként, hogy először a Windows-t rakjuk föl, és csak utána a FreeBSD-t, hogy azért maradjon egy stabil rendszerünk. Legközelebb majd téged is szinkronizálunk. Nézzük akkor, hogy mi lesz a jövő. Most megkísérem a lehetetlent, és jósolni fogok. Lelki szemeim előtt megjelent a jövő, legalábbis annak egy változata, hogy eljátszhassunk a gondolattal, mi lenne akkor, ha. Látom a 2003-ban készült számítástechnikai újságok címlapjait, amelyen harsánybetűk villognak. A verseny élesedik, most épp melyik rendszer a piacvezető? Belelapozok az újságba, ahol jövőbeli kollégám azt írja. Évekkel ezelőtt a piacvezető operációs rendszert előállító cég még nem tudta, hogy monopóliumának napjai meg vannak számlálva. Szinte gyorsabban múlt ez el, mint ahogy létrejött. A világ rengeteg felhasználója választotta azokat az alternatívákat, melyekkel gördülékenyebben, a felhasználó barátnál is felhasználó barátabban tudták használni számítógépeiket. Az internet előretörése, amely igazán 4-5 éve következett be, hiszen ne felejtjük, hogy a cikk 2003-ból származik, alapjaiban rázta meg az addig szinte bebetonozott operációs rendszerpiacot. A trónkövetelőkre az elején csak mindenki legyintett, és azt mondta, ez nem olyan látványos, nem kezel minden eszközt, nincsenek rá szoftverek. De a 2000. év bekövetkeztével a világ felhasználói és az újfajta terjesztési módok segítségével ugrásszerűen terjedtek a versenytársak programjai is. Először csak a szerverek piacát hódította meg, majd jöttek az otthoni felhasználók. Több millió hobbista felhasználó dolgozott azon, hogy ezek a rendszerek a lehető legfelhasználó barátabbak legyenek, hogy sűrűn emlegessük ezt a szót. És egyre többen vitték vissza már 1999-ben is azokat a számítógépeket, melyre előre telepített operációs rendszer volt található. A felhasználók kikövetelték maguknak azt a jogot, hogy olyan rendszert futtassanak, amilyet ők szeretnének. Megváltoztak a licenszelési politikák. Kitört a demokrácia a számítógépek piacán is, a felhasználók végre szabadon választhattak, milyen rendszert szeretnének használni. Terjedni kezdtek az otthon ingyenesen használható szoftvercsomagok, ingyenes operációs rendszeren, ingyenes irodai programok, ingyenes játékokkal. és közben mindezek mellett 1999-ben általánosan elterjedt 5-6 gigabájtos merevlemezek mérete már a 30-40 gigabájtra nőtt, amin valaki akár 4-5 operációs rendszert is telepíthetett, és ahogy magam is teszem, írja a cikk készítője 2003-ban, futtathatja saját hálózati kiszolgálóját otthoni számítógépén, amely a villámsebes hálózaton egész nap elérhetővé teszi. Talán a kis cégek hajlékonysága kellett ahhoz, hogy a hálózati elemeket tartalmazó operációs rendszerek elterjedhessenek, s Dávid rengeteg eszével győzhessék le az agyaglábú gólemet, amely még mindig él és virul. De elvesztette hatalmas erejét, és végre szürke állományát is meg kellett mozdítani azért, hogy kicsi, gyors és nagyon okos ellenfeleket legyőzze ismét. De most, hogy már mindenki észrevette, Góliát sebezhető, sokan megsebezték, megtámadták, és több sebből vérezni kezdett. De ettől elindult a ma is tapasztalt megtisztulási folyamat mindenki legnagyobb örömére, és azért, hogy nekem, mint újságírónak legyen miből megélnem még 4 évig. Csodás, hogy ezek a rendszerek mennyit javultak az utóbbi 4 évben. Ezt írja majd kollégám 4 év múlva, és mi valószínűleg jókat nevetünk azon, hogyha ezt az adást, amiben ez elhangzik, majd 4 év múlva visszahallgatjuk. A Modem Idők hallgatója az elmúlt percekben Dragon György ózsdájában lehettek vendégek. Itt a Modem Idők 10:41. Néhány héttel ezelőtt egy Kanadában élő programozó barátom az interneten keresztül mutatta meg azt, hogy miképpen lehet a hálózaton keresztül vezérelni egy rádiókészüléket. Aznap este Viktor megengedte, hogy én a kispesti szobámban ülve hangoljam a kanadai ipari minisztérium 10 000 kilométerre található 100 000 dolláros rádióvevőkészülékét, és meghallgathattam például a CBC Stereo nevű komoly zenei adót. Dragon Gyuri, tudsz zenélte jobbat? Hát ebben a pillanatban nem ez váratlanul ért ez a kérdés, bevallom őszintén. Én sok mindent szeretek hangolni, még kanadai rádiót nem sikerült. Mit vezéreltek most jelenleg ezzel a rendszerrel? Hát jelenleg szellőzést kapcsolunk egy helyen ki be, ha a telefonon felhívják egy olyan helység, ahol nem tartózkodik senki, de időnként ki kell szellőztetni, ventilátorokat be lehet, meg ki lehet kapcsolni ennek segítségével. Mit lehet ezzel vezérelni? Például az én otthoni eszközeimet, hogyha van rajtuk printerport, vagy ez hogyan működik? Tehát, hogyha én mondjuk hazamenetel előtt beszeretném kapcsolni a mikrohullámomat, hogy készen legyen a vacsorám, akkor azt meg lehet oldani? Egy egyszerű kis készülék segítségével, ami néhány darab tranzisztorból és reléből áll, ennek a kapcsolási rajzát akár az interneten egy weblapra lehet, hogy fel is tesszük, ezt bárki letöltheti, a kis programocskát lehet, hogy a jövőbe közzétesszük, és ennek segítségével bármit be lehet kapcsolni, fölhívom a kis notebookomról egy modemmel az otthoni számítógépem, és hogyha erre én a világítást, vagy a rádiómat, magnómat rákötöm, és akkor, mikor bejelentkeztetek, egy ilyen betörő, elijesztő szerkezetnek is jó, mert hol a tévé kapcsolódik be, hol a rádió, hol pedig egy villany, erre egy betörő joggal hiheti azt, hogy valaki tartózkodik, tehát egy ilyen lakást kevésbé támad meg, be lehet állítani, hogy csak a 8. vagy a 7. csöngésre vegye fel a telefont a számítógép, és így bármit lehet otthon vezérelni. Szóval ez egy ilyen univerzális dolog, ingyenes szinte, olcsó és pillanatok alatt megvalósítható? Bármire lehet, egy családi háznál, ahol csak este mennek haza, elég drágák az energiárak, fel lehet hívni egy munkahelyről vagy laptoppal, mint egy weblapra jelentkeznék be, és mire hazaérek, kellően meleg lesz a lakásba, és elindul, ha mondjuk gázfűtés van, és ez elektromosan vezérelhető. Ez régi megoldás. Mások is használtak ilyen printerportos kapcsolásokat, és hát a Linux dokumentációban találtam erre való utalást. Itt ami érdekesség, hogy ezt weblapon keresztül grafikus felületen lehet kezelni távolról, nem pedig parancsnyelven. Hát akkor nézzük meg, hogy működik ez a dolog így élesben. A megfelelő weblapot behozzuk a webszerverről, és néhány másodperccel ez beállítható, hogy a weblap milyen gyakorisággal frissítődjön a képernyőn. Itt megjelenik a kis lámpácska, zöldre vált a színe pirosról, és működik. Gyuri, mit láttál, amikor ezt a rendszert kipróbáltatok? Egy Linuxos PC előtt ültünk, amikor beszélgettem Zsebők Miklóssal, aki a fejlesztője ennek a rendszernek, és ennek a segítségével egy másik Linuxos PC-t távezéreltünk, és mind a két gépen mindösszesen egy-egy modem volt található, tehát semmi más. folytassuk a PC tip rovatunkat, a leginkább használatos egyelőre az otthonokban, illetve a legtöbb személy számítógépen telefonon keresztül próbálunk internetezni. Ennek ugye a legismertebb megvalósítási formája a modemezés, ami azért viszonylag lassú. Igen, bár már régesség túlléptük ezt a 14 ezer bódos sebességet, most már talán az 57 ezer körül is néha-néha nagyon jó minőségű vonalon, laboratórium körülmények között már elérhető. Hogyha ennél még többet szeretnénk, arra van egy-két újabb technológiai ötlet. Az egyik egy egyszerű változat, az a modem és a internet hely, amit éppen nézünk közötti kapcsolatot, nem tudja gyorsítani, de azt tudja gyorsítani, hogy a gépünk, amikor leszedegeti ezeket az adatokat a bármilyen böngésző program segítségével, ezeket nagyon gyorsan és intelligensen gyorstározza. Tehát ezek a átmeneti internetes fájlok, amik állandóan letöltődnek, hogyha már jártunk egy olyan helyen, ezt sem a Netscape, sem az Internet Explorer igazából nem kezeli 100%-osan. Erre vannak apró utilitik, amelyekkel lehet ezt még jobban kiaknázni. Nem fogunk elérni 20-30%-os sebesség növekedés sem, de azért érezhetően kényelmesebb lesz az életünk. Ezek apró utility programok, amelyek megtalálhatók a PC World CD mellékletén, vagy bárhol az internetről lehalászhatók. Mondja Bognár Ákos, a PC World munkatársa. Ezek a gyors tárak azok, amelyeket úgy szoktak emlegetni, hogy cache, ugye? Igen, igen. Ebben tárolódnak azok az apró programok, képek, HTML kódok, amelyeket minden egyes alkalommal, amikor felkeresünk egy internetoldalt, a böngésző megnézi, hogy voltunk-e már ott, és annak megfelelően nem tölti le azokat a képeket, amelyek már amúgy is a Winchesterünkön vannak. Pont mostanában megy a nagy vita a szerzői jogok kapcsán arról, hogy ezeket a gyors tárakat esetleg betiltsák, hogy ne használhassuk a számítógépen. Szerintem butaság. Az a baj, hogy minden ilyen technológia, amely a felhasználó oldali gépen turkál, vagy legalábbis ott valamit csinál, azok mind kihasználhatók jó és rossz oldalról egyformán. Hát ameddig egy technológiát jó célra használunk, azt miért ne használnánk? Ha pedig rosszra, mi az, amit nem tudsz rosszra használni? Hát egy teherautót is tudsz rosszra használni, hogyha egy rossz ember ül a sofőr helyett. Akkor miért? Tehát én nem igazán értem ennek a rossz oldalát. Ugyanez a vihar van most a Pentium 3-as processzor azonosítóval kapcsolatban, hogy most azok személyjogok, most lopni akarják az adatainkat, vagy az információt a gépünkről. Azt hiszem, ez az internet teljesen jó szándékkal indult, hogy valamilyen processzor hamisítási folyamatot meg tudjon akadályozni. Hát erre volt hányát belőle, már csak ilyen az emberiség. Egy ajánlat, április 3-án, azaz szombaton a Vakok Általános Iskolájának Nádor termében este 7-kor Márkus Norbert Hollandiában tanuló fiatal vak jazzzongorista ad koncertet. Vele játszanak majd holland és magyar zenész barátai. És miképpen kerül ez a modem időkbe? Márkus Norbert koncertjét digitális úton rögzítik, és a Net TV egyenes adásban közvetíti a világhálózaton a www.nettv.hu címen. A koncert valóságos és virtuális belépője díjtalan, de az interneten nem csak a koncert közvetítését láthatják, hanem egyéb érdekességek is láthatóak lesznek. A közvetítés műsorvezetője Pille, azaz régi-régi vak barátunk Pál Zsolt lesz. Mindezt tehát április 3-án este 7-kor a Vakok Általános Iskolájában és az interneten. Grófi Fanyalgás Szilágyi Dragonhú virtuális műsorába, avagy Ablak nélkül teljes a sötétség. Néhány hete együttérző rendszergazdáink elhatározták, segítségemre sietnek, hogy egyre nagyobb számban özönlő leveleimet ne kelljen a netről összevadásznom. Igyekezetük épp a legjobbkor érkezett volna. Dicsőíthetjük itt akárhogy az internet képességeit, a legritkább esetben fordult velem elő eddig, hogy nyugtató nélkül megúsztam volna. Vagy a tengeren túli szerverek nem jönnek be, vagy Nobel-díjas letöltés folyik az egyetemen, vagy a Magyar Rádió rendszergazdái foglalnak el 127 kilobájtot a meglévő 128-ból, szóval sokkal jobb, ha a számítógép saját maga gyötri magát, én meg csak klattyintok és összecsomagolva hullik ölembe a végeredmény. Illetve hullana, mert hogy új postafiókom olyan fekete, mint a vakablak. Ping és exe, mondja a rendszergazda haverom, aki gróf ügyben már rezisztensnek tekinthető. Most is, de azt, hogy ping. Hová? Teszem fel a kérdést, miközben rémülten meredek a monitorra, ahol megszokott ablakocskáim meg homokórám helyett csak a Linux setétlik rendületlenül. Amikor azt látod, hogy tohuvabohu minusz 2 per 3 plusz 1, akkor ping, jelszó, és már ott is van minden. Nem tartom magam abszolút tehetségtelennek, de ezzel a pinggel sehogy sem tudtam zöld ágra vergődni. Egyáltalán, mint a Windowshoz szokott professzionális felhasználó, az ablak nélküli számítógép kifejezetten rémületesnek tűnt a számomra. Sehol semmi biztosan kéklő támpont, sehol semmi back, meg preferences, meg edit menü, nem nyílik meg semmi, egér egy darab se, se ikon, se teljes képernyő, illetve csak teljes képernyőnyi számítógépes vaker, aztán ismert ki magad benne, ha akarod. Mint kiderült, ehhez a rendszerhez már érteni kell. A pazar grafika hiányát emberi fájlból kellene pótolni, bioelektronikus úton. Itt már nem elég az IMUR színvonal. Itt bizony már bizonyos affinitást kell felmutatni a valódi számítógépezés felé. Ablak nélküli postafiókon teljes kudarc lett, éppen miattam. Kiderült, hogy olyan vagyok, mint a Soltvadkerti turista Tokióban. Egy kukkot sem értek valójában az előttem heverő szerkezethez, és az az egyszerű tény, hogy primitív egerészés helyett meg kell jegyezzek három pinges meg exés sort, teljesíthetetlen kívánságnak bizonyult az én esetemben. Ha Bill Gates látta volna, örömtáncot jár a Microsoft igazgató tanácsával, mert teljesen jogos, hogy bejött a buli. Hitvány fogyasztó vagyok csupán, aki lassan nem tud már főzni, mert etetik, nem tud olvasni, mert ellátják szappanoperával, nem tud zenélni, mert zajonganak helyette, és még csak egy jó számítógépes kalandba se tud bekapcsolódni, épp agyirenyhesége folytán. Csupán egy dologra vagyok képes. Klattyintok, ha megjön a kis ablakom, és mint a tenyészpatkány, be tudom futni a cukrot, vezető labirintust, hogy megkapjam édességemet. Azóta egyre nagyobb tisztelettel nézek rendszergazda barátomra, és furcsa visszacsatolás figyelhető meg épp a kudarc nyomán. Egyre izgalmasabb számomra a redukált képernyőjű, nem felhasználó barát, Windowsos álca nélküli számítógép. Mintha az igazi kaland sejlene végre fel az ablak nélküli sötétségből. Mintha a megatechno buli unalma után kiderülne, mennyivel izgalmasabb egy jól megírt vonós négyes. A műsor elején ígértem, hogy az Afrika című CD-romról fogunk beszélni, Bódi Zoltán. Hát az biztos, hogy ez a CD-rom a számítógép előtti agyirenyhességből biztos, hogy fölráz minket, és a tenyészegereket a cukorhoz biztos, hogy oda fogja húzni. Az afrikai ugróegereket. Igen. Szóval nagyon, nagyon interaktív ez a CD-rom, nagyon megmozgatja a hallgatót, a nézőt és a felhasználót, tehát egyben minden. Afrikai zenét is lehet hallani számítógéppel szimulálva. Amit most elárulok a hallgatóknak, hogy személyesen Dragon György írt a CD számára. Micsoda belső... Örüljünk együtt. Belső honnan vetted ezeket a rigmusokat? Hát van egy ilyen kis beütés? Az, az igazság, hogy beültem a teleportálógépembe, és elmentem Afrikába. Beütés maximum, ha későn megyek haza. Akkor van. Szóval? Nagyon szép a grafikája a CD-romnak, minimum SVGA monitor kell hozzá, tehát régi fajta monitorok ez már nem megy. Sok mindent meg lehet tudni Afrikáról, amilyen ötletes a grafikai megoldása és mondjuk a zenei megoldása, annyira ötlettelen a tudásanyagnak az átadása, de minden eset sok mindent meg lehet tudni erről. Ezt nem Dragon György írta, úgyhogy ezt neki tulajdonítható. Igen? Csak a zenét, igen. Többek között azt is meg lehetett tudni erről a CD-romról, hogy melyik a világ három legnagyobb tava. De ezt te meg nem mond, mert a hallgatónk fogja úgyis megmondani. Jó estét kívánok! Szia, jó estét, Balázs vagyok. Szia, Balázs! Honnan hívsz? Szegedről. De jó. Mióta hallgatsz bennünket? Úgy, jó... a PC World-ön fedeztelek fel benneteket. Aha. És azóta, hogy október eleje óta, azt hiszem. Na és milyen, hogy tetszik? Nagyon tetszik. Hát akkor halljuk azt a három tó nevet. A Kaszpi-tenger az a volt Szovjetunióban található, meg a felső tó az Kanadában, és a Viktória tó meg Kenyában. Ráadásul sorrendben mondtad. Tökéletes a megoldás. Úgyhogy Balázsé a CD-ROM, az Afrikáról szóló CD-ROM, meg a PC World-nek a melyik is áprilisi száma, amin megtalálhatóak a műsornak az MP3-as felvételei. Köszi Balázs, meg tudod hallgatni az MP3-as felvételeket? Természetesen. Na, akkor majd még hallgass bennünket és írjál. Oké, okay, köszi tudsz. Köszi, szia. Hello. Hát akkor szeretettel ajánljuk az Afrika CD-ROM-ot Balázsnak. Van még néhány érdekesség itt a műsor vége felé, Dragon Gyuri? Hát leginkább azok a levelek, amiket kapunk, és amik pont ott vannak előtted, azoktól a rajongóktól, akik a két hete alakult rajongói klubunkban már tömegével szeretnének belépni. Gorga írja, hogy sajnos pont nem hallottam a műsort, épp most hallgatom az archívumból Gróf Miklós fanyalgásait. A fanfanklubba be fogok lépni, mert tetsz a műsor. A kukacról legtöbbször a kakaós csiga jut eszembe. Ezzel be is fejezem. Van még néhány levél, olvassák el a Modem Idők vendégkönyvében, amelyet a Hungary Network gondoz. A webhelyünkön egyébként a régebbi felvételek is megtalálhatóak. Április 1-én, tehát pont egy hét múlva fogunk ismét jelentkezni itt a Petőfi Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.